ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 11 सूत्रों का सिद्धांतानुसार विचार हम लोग कर चुके हैं। ये 11 सूत्रों का भाष्यकार भगवान के अनुसार एक अधिकरण है। इसमें ब्रह्म सविशेष है या निर्विशेष है या उभय रूप है या एक रूप है, पहले तो ये संशय हुआ। और यदि अन्यतर रूप है तो सविशेष है कि निर्विशेष है, इत्याकारक संशय का व्यावर्तन करते हुए कहा गया सिद्धांत में। पूर्व पक्ष तो था उभय रूप है और पूर्व पक्ष का अभिप्राय है निर्विशेषत्व सविशेषत्व दोनों भी वास्तविक है, पारमार्थिक है। सिद्धांत है कि ब्रह्म स्वतः सविशेष हो नहीं सकता और उपाधि के संबंध से भी ब्रह्म में पारमार्थिक सविशेषता नहीं है, औपाधिक ही सविशेषता है ब्रह्म की। और जो औपाधिक होते हैं स्फटिक आदि में लोहित्यादि, वे लोक में कल्पित देखे गए हैं। सूर्य प्रतिबिंब में औपाधिक भेदादि भी कल्पित देखे गए हैं, ऐसे ब्रह्म में भी स्वतः निर्विशेषत्व और औपाधिक सर्वगंध त्वादि विशेष उपासना के लिए श्रुति बताती है। और उपासना के लिए श्रुति के द्वारा बताया गया सर्वगंधत्वादि ये स्फटिक में लोहित्य के तरह और प्रतिबिंबात्मक सूर्य में भेदादि के तरह औपाधिक होने से कल्पित है ब्रह्म का भी। ये सिद्धांत इस अधिकरण में बता दिया गया है 11 सूत्रों में। पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष सब बता दिया गया विस्तार से। अब इस अधिकरण के विषय में एक देशी की जो मान्यता है इन 11 सूत्रों के विषय में, उस मान्यता को बता करके एक देशी की मान्यता सदोष है, इसे भगवान भाष्यकार एक देशी की मान्यता का अनुवाद करके उसमें जो दोष विद्यमान है उसे प्रकट कर रहे हैं एक देशी की मान्यता को। इसलिए भाष्य में है कि अत्र केचित् द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, इसका अवतरण है टीका में कि एक देशी व्याख्याम उत्थापयति अत्र इति। भगवान भाष्यकार एक देशी के मत में विद्यमान दोष को बताने के लिए एक देशी के मत का उत्थापन करते हैं अत्र इत्यादि से। अत्र केचित् द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, इस वाक्यस्थ अत्र सर्वनाम से 11वें सूत्र से 21वें सूत्र तक का जो सूत्र समूह है उस सूत्र समूह को लेना, 11 सूत्रों को। इसलिए अत्रह शब्द का अर्थ निकलेगा येषु एकादशसु सूत्रेषु, इन एकादश सूत्रों के विषय में केचित यानी एक देशिना द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, मानते हैं कि इन 11 सूत्रों के समूह में एक ही अधिकरण नहीं, दो अधिकरण हैं। 11 सूत्र से 14वें सूत्र तक 4 सूत्रों का एक अधिकरण और 15वें सूत्र से 21वें सूत्र तक 7 सूत्रों का एक अधिकरण, ऐसे अलग अलग दो अधिकरणों की इन 11 सूत्रों में कल्पना एक देशी करते हैं, ऐसा मानते हैं। भारती तीर्थ जी की वैयासिक शब्द न्याय का विशेषण है, वैयासिक न्यायमाला ग्रंथ का नाम है और लेखक भारती तीर्थ जी हैं, लेकिन वहाँ वैयासिक शब्द जो जुड़ा वो न्याय के लिए, तो व्यास जी के द्वारा रचित ये वैयासिक शब्द का अर्थ है, वो है व्यास जी के द्वारा रचित न्याय, न्याय कहते अधिकरण को। तो व्यास जी के द्वारा रचित जो अधिकरण मूल सूत्र के और उन अधिकरणों की माला, उसे कहा जाता वैयासिक न्याय माला, और वो न्यायमाला तो है वैयासिक, एक एक पुष्प है व्यास जी का, एक एक अधिकरण उसकी माला है यह ग्रंथ, उसका संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला वो भारती तीर्थ जी का है, उन्होंने भी एक ही श्लोक माना है, एक ही अधिकरण माना है, इसलिए दो ही श्लोक बनाए हैं। तो अत्र केचित् द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, एक देशी इन 11 सूत्रों के विषय में दो अधिकरणों की कल्पना करते हैं। प्रथमं तावत् किं प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम एकाकारं ब्रह्म उत प्रपंचवत अनेकाकारोपेतम इति, ये प्रथम अधिकरण का संशय है और विषय भी इसमें है, विषय तो है ब्रह्म तत्पदार्थ, और तत्पदार्थ ब्रह्म को विषय बना करके ये संशय होता है प्रथम अधिकरण में कि ब्रह्म सब प्रपंच है, सविशेष है और अनेक रूप वाला है, अनेकाकार है, एक चतुष्पाद षोडशकल आदि अनेक आकार वाला है, रूप वाला है और सविशेष है, या निरस्त समस्त प्रपंच यानी निर्विशेष एक रूप ही ब्रह्म है, इस प्रकार एक संशय हुआ ब्रह्म को विषय बना करके, और इस संशय का निवर्तक एक विपरीत निश्चय जो पूर्व पक्ष होगा और एक यथार्थ निश्चय जो सिद्धांत है, इसे बताने के लिए न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम, इस 11वें सूत्र से लेकर के अरूपवद एवच यहाँ तक 4 सूत्रों का एक अधिकरण है, ऐसा एक देशी का मानना है। उसमें पूर्व पक्ष होगा कि प्रपंचवद अनेकाकारं ब्रह्म, ये विपरीत निश्चय पूर्व पक्ष है और सिद्धांत है निरस्त समस्त प्रपंच एक रूप ही ब्रह्म है करके, इतने को बताने वाले चार सूत्र हैं। ये प्रथम अधिकरण के विषय में पूर्व पक्ष जो एक देशी है उनका कथन है, चार सूत्रात्मक एक अधिकरण है और 15वें सूत्र से एक अधिकरण प्रारंभ होता है दूसरा। इसलिए प्रथम अधिकरण के विषय में टीका में टीकाकार लिखते हैं कि न स्थानतोपि इत्यादि एकम अधिकरणम्। न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम्, यहाँ से लेकर के आदि शब्द से अरूपवद एव यहाँ तक का 14वें सूत्र तक के चार सूत्र लेना और इन चार सूत्रों से प्रथम अधिकरण को पूर्व पक्षी मानते हैं और इसमें निर्णय हुआ कि तत्र ब्रह्मणो निष्प्रपंचत्वे स्थिते यानी निर्णिते सति। इन चार सूत्रों में ब्रह्म को निर्विशेष ही बताया गया और फिर द्वितीय अधिकरण के विषय में कहते हैं पूर्व पक्षी जो द्वितीय अधिकरण मान रहे हैं भाष्य में है कि द्वितीयंतु स्थिते प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोधलक्षणम उत उभय लक्षणम इति। तो जब प्रथम अधिकरण से ये निर्णय हुआ कि ब्रह्म निष्प्रपंच ही है निर्विशेष ही है तो ये दूसरा संशय हुआ कि वह निरस्त समस्त प्रपंच ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म सदात्मक है या बोधात्मक है या सत और बोध उभय रूप है, ऐसा संशय होता है निरस्त प्रपंच ब्रह्म विषयक। ये संशय है कि वह मात्र सदात्मक है या केवल बोधात्मक है या सत बोध उभय लक्षण है, सच्चित रूप है। ये द्वितीय के विषय में थोड़ी टीका है कि किम लक्षणम ब्रह्म इति, किम सल्लक्षणम ब्रह्म बोधात्मक ये जो पूरा संशय लेना उसमें इति संदेह है, ऐसा संदेह होने पर द्वितीय अधिकरण में प्रकाशवच्च इत्यादि द्वितीयम अधिकरणम प्रवृत्तम। न सद्रूपम एव ब्रह्म किंतु प्रकाशवच्च चिद्रूपंच। तो प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात इत्यादि से ये बताया गया कि ब्रह्म केवल सद्रूप ही नहीं है अपितु चिद्रूप भी है। तो सच्चित उभय रूप हो गया एक प्रकार से, ये द्वितीय अधिकरण का सिद्धांत है, सच्चित उभय रूप है करके एक देशी की मान्यता के अनुसार। तो पूछा गया कि केवल सद्रूप ही नहीं है चिद्रूप भी है, ऐसा आप क्यों मान रहे हो? तो कहते हैं अव्यर्थ कुतः अव्यर्थ्यात, प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात में जो अव्यर्थ्यात हेतु है, अव्यर्थ्यात हेतु की व्याख्या है कि सत्यम ज्ञानम सदैव सौम्य इति उभय श्रुतेर द्विरूपे ब्रह्मणि अर्थवत्वात्। सूत्रस्थ अवयी अर्थात का अर्थ है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्रासीत इत्यादि जो ब्रह्म को सद्रूप भी और चिद्रूप भी, ज्ञान भी ब्रह्म का स्वरूप बता रही है ना, तो ब्रह्म को सद्रूप ज्ञान रूप उभय रूप बताने वाली जो श्रुतियां हैं वे द्विरूपे ब्रह्मणि अर्थवत्वात् यानि प्रमाणत्वात्। तो द्विरूप से लेना सद्रूप चिद्रूप उभय स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म विषयक प्रामाण्य इन श्रुतियों में है। ब्रह्म को उभय रूप मानेंगे तभी ये प्रमाण होगी, ये अवयी अर्थात से पूर्व एक देशी बताना चाहते हैं। इति पूर्वपक्ष से सिद्धांत यानी उभय रूप है, ये तो द्वितीय अधिकरण का पूर्व पक्ष रहेगा। और तो प्रथम सूत्र एक प्रकार से पूर्व पक्षात्मक है, प्रकाशवच्च अवय्यर्थ्यात्। और सिद्धांत एक देशी का है कि आहच तन्मात्रम, जो 16वां सूत्र है पाद का, आहच तन्मात्रम, इससे एक देशी कह रहे हैं कि सन्मात्रम ब्रह्म श्रुति आह, ब्रह्म को श्रुति सन्मात्र बताती है। ज्ञान ऐसा क्यों, तो कहते हैं ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात। वो अलग, नहीं नहीं अलग सूत्र नहीं है, वो ऊपर से जोड़ा हुआ हेतु है। हाँ, वो है एक देशी ने सन्मात्र ब्रह्म है इस अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में बताया हुआ हेतु है, वो ऊपर से जोड़ा है। और वो इसलिए जोड़ा है कि वे कहते हैं सत्ता से अलग कोई ज्ञान नहीं है, सत्ता और ज्ञान ये एक रूप है। इसलिए कहते हैं कि सत्ता ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात्, यानी सत्ता से ज्ञान का कोई भेद न होने से। अतिरेक का तो अर्थ होता है भेद, अनतिरेक का अर्थ है अभेद। तो सत्ता अनतिरेक यानी सत्तया अभेदात, सत्ता के साथ ज्ञान का अभेद होने से, एकत्व होने से। ये एक देशी का सिद्धांत रहेगा द्वितीय अधिकरण का। अभी लेकिन भाष्यकार, भाष्यकार भगवान के समय भाष्यकार, ये दो अधिकरण है करके प्रसिद्धि थी, इसलिए भाष्यकार भगवान को तो उन जो उस समय की प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि का व्यावर्तन करने के लिए, निराकरण करने के लिए ये चर्चा करनी पड़ी। तो आज के युग में इसलिए कि भाष्य को तो बदला नहीं जा सकता, इतना भाष्य अलग हट है, पूरा अधिकरण तो पूरा हो ही गया है। ठीक है, तो लेकिन भाष्य जो पूरा का पूरा भाष्य वो तो इतना निकाल देना पड़ेगा अत्र केचित यहाँ से, और इतना निकाल देंगे तो फिर भाष्य में और आगे चल करके परिष्कार होगा और परिष्कार होगा। तो अपने यहाँ की वैदिक परंपरा है कि मूल ग्रंथ को जैसा है वैसा ही रखा जाता है, वेद में जैसे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ऐसे आचार्य की वाणी में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं तो इतने को वो एक हटाना पड़ेगा उतने समय इस समय जब प्रकाशन करेंगे ग्रंथ का, तो ग्रंथ में आया है तो बोलना पड़ेगा और नहीं तो हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे तो आने वाले समय में और भी कुछ अप्रासंगिक होगा तो उतना निकाल। अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय वाले पूरे तीसरे अध्याय को ही अप्रासंगिक मानते हैं, कहीं पढ़ाते नहीं हैं पूरा तीसरा अध्याय ही, पहले अध्याय दूसरे अध्याय के बाद सीधा फलाध्याय साधन अध्याय का स्वाध्याय। तो जहाँ परंपरा से अपना प्रस्थान त्रयिका शंकराचार्य जी के भाष्य का अध्ययन अध्यापन होता है वहीं, तो तीसरे अध्याय को ही वो कर दिया। और चिन्मय मिशन आदि में चतुस्सूत्री से ही पूरे ब्रह्म सूत्र का कार्य मान लेते हैं, बाकी सब छूट जाता है। तो ऐसा प्रासंगिक करते करते तो भाष्य बिल्कुल सिमट जाएगा। हाँ हाँ, यानी तत्पदार्थ तो शोधन में प्रासंगिक भी है। तो इदम द्वितीयाधिकरणम दूषयति, अच्छा उससे पहले है कि आह च तन्मात्रम सन्मात्रम ब्रह्म श्रुति आह ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात इति, ये द्वितीय अधिकरण का सिद्धांत रहेगा एक देशी के अनुसार। और यहाँ पर भाष्कर भगवान एक देशी ने जो द्वितीय अधिकरण माना है उसे अनावश्यक बता रहे हैं कि द्वितीय अधिकरण मानने की जरूरत नहीं है, पूरे सब सूत्रों का मिलकर के एक ही अधिकरण है। अधिकरण तो होता है किसी का व्यावर्तन करने के लिए, कोई विपरीत निश्चय हो पूर्व पक्षी हो तो उसको हटाने के लिए, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो पूर्व पक्षी नहीं बन सकता इत्यादि, ये सब आगे कहेंगे। तो कहते इदम द्वितीयाधिकरणम दूषयति, तो ये जो प्रकाशवच्य अव्यर्थ्यात इत्यादि 15वें सूत्र से 21वें सूत्र तक 7 सूत्रों का एक अलग अधिकरण की कल्पना एक देशी करते हैं, उनकी इस कल्पना का निराकरण करते हैं, उसे दूषित सदोष बताते हैं, उसमें विद्यमान दोष को प्रकट करते हैं अत्र वयम इत्यादि से। तो भाष्य में है अत्र वयम वदाम, इसमें अत्र शब्द का अर्थ है एक देशिना स्वीकृते द्वितीय अधिकरणे विषय, विषय सप्तमी है। तो एक देशी के द्वारा स्वीकृत जो द्वितीय अधिकरण है इसके विषय में हम यह कहते हैं, हमारा यह कहना है सर्वथापि अनर्थक्यम अधिकरणांतर आरंभस्य इति, क्या कहना है? तो कहते हैं अधिकरणांतर आरंभ, इसमें अधिकरणांतर है द्वितीय अधिकरण प्रकाशवच्य अव्यर्थ्यात इत्यादि से स्वीकृत एक देशी के द्वारा जो अधिकरणांतर है उसका आरंभ सर्वथा निरर्थक है, अनर्थक्यम का मतलब अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। तो तीन विकल्प करके पूछ रहे हैं द्वितीय अधिकरण के अधिकरण की आवश्यकता क्या इसके लिए है या इसके लिए है या इसके लिए है। इनमें से एक एक करके तीनों विकल्पों की आवश्यकता नहीं है करके बताएंगे, तो अपने आप ही द्वितीय अधिकरण अनावश्यक है ये सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं यदि तावत इत्यादि, यदि तावत इत्यादि का अवतरण है टीका में द्वितीय अधिकरणस्य किम ब्रह्मणो अनेक रूपत्व निरासः फलम उत बोध रूपत्व निरासः अहोस्वित सत्ता निरास इति विकल्प्य सर्वथापि अनर्थक्यम प्रपंचयन आद्ये गतार्थताम आह यदि तावत इति। तो कहते हैं द्वितीय अधिकरण का जो आपने आरंभ किया है इसका प्रयोजन क्या ये हो सकता है आपके दृष्टि में कि ब्रह्मणो अनेक रूपत्व निरासः, ब्रह्म के अनेक अनेकाकारत्व का निराकरण करने के लिए, अनेक रूपत्व का निराकरण करने के लिए द्वितीय अधिकरण आवश्यक है, ये क्या मानते हो? उत यानी अथवा द्वितीय अधिकरण के आरंभ का फल बोध रूपत्व निरास, ब्रह्म के बोध रूपता का निरास द्वितीय अधिकरण के आरंभ का उद्देश्य है, या आहोस्वित सत्ता निरास यानी सद्रूपता का निराकरण ब्रह्म के इति विकल्प्य, ये तीन विकल्प करके ये बताया जा रहा है कि सर्वथापि अनर्थक्यम यानी इन तीन उद्देश्यों में से एक भी उद्देश्य द्वितीय अधिकरण आरंभ का हो नहीं सकता, इसलिए कहते हैं सर्वथापि अनर्थक्यम प्रपंचयन बताते हुए स्पष्ट करते हुए आद्य यानी आद्य पक्षे आद्य विकल्पे गतार्थताम आह यदि तावत इति। यदि प्रथम विकल्प लेते हैं प्रयोजन बताते हैं प्रकाशवच्य अव्यर्थ्यात् इत्यादि द्वितीय अधिकरण के आरंभ का प्रयोजन है ब्रह्म में अनेकाकारता का निराकरण, ये प्रथम विकल्प है, तो कहते हैं इस प्रथम विकल्प को यदि मानते हैं द्वितीय अधिकरण के आरंभ का उद्देश्य, तो यह उद्देश्य तो प्रथम अधिकरण से ही गतार्थ है, प्रथम अधिकरण में ही न स्थानतोपि इत्यादि से ब्रह्म के अनेकाकारता का निराकरण हो जाता है, ब्रह्म स्वतः और उपाधितः उभय रूप है नहीं, ऐसे शब्दतः ही प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र में ही बताया गया, उभय लिंगम का अर्थ ही है कि अनेकाकार नहीं है, उपाधि संबंध से भी ब्रह्म में वास्तविक अनेक रूपता नहीं है और स्वतः भी अनेक रूपता नहीं है, ये तो प्रथम अधिकरण में ही ब्रह्म के उभय रूपता का यानी अनेक रूपता का निराकरण हो रहा है, तो उस अनेक रूपता के ब्रह्म का निराकरण करने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ मानना ये पूर्व अधिकरण से ही गतार्थता सिद्ध हो जाएगी द्वितीय अधिकरण की, अलग अधिकरण मानने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है, इसे कह रहे हैं कि आद्य गतार्थताम आह। प्रथम विकल्प को यदि द्वितीय अधिकरण के आरंभ का उद्देश्य मानते हैं तो उसमें प्रथम अधिकरण से ही गतार्थता नामक वो कथन कर रहे हैं। यदि तावत अनेकलिंगत्वं परस्य ब्रह्मनो निराकर्तव्यम् इति अयम् प्रयासः। तो अयम् प्रयासः शब्द से लेना अधिकरणांतर आरंभ रूप प्रयास, प्रकाशवच्च अव्यय अर्थात इत्यादि से दूसरे अधिकरण का आरंभ रूप प्रयास ब्रह्म के अनेकाकारता का निराकरण करना चाहिए इसलिए है। तो कहते हैं तत्पूर्वेणैव न स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम्। तो ब्रह्म के अनेक लिंगत्व का निराकरण, तो तत्शब्द से ब्रह्म का अनेक लिंगत्व लेना, अनेकाकारत्व लेना, और उस अनेकाकारत्व का निराकरण तो न स्थानतोपि इत्यादि पूर्व अधिकरण से ही हो गया है। इति उत्तर उत्तरम अधिकरणम प्रकाशवच्च ये तद व्यर्थम एव भवेत्। ये निरर्थक हो जाएगा द्वितीय अधिकरण, द्वितीय अधिकरण का आरंभ। अब ये नच इत्यादि से द्वितीय विकल्प का निराकरण है। इसका अवतरण है टीका में, नहि द्वितीय इत्याह नच इति। तो कहते द्वितीय उद्देश्य भी हो नहीं सकता अधिकरण आरंभ का, अधिकरणांतर आरंभ द्वितीय उद्देश्य की सिद्धि के लिए भी नहीं है। द्वितीय उद्देश्य है बोध रूपत्व का निराकरण, करे बोध रूपत्व का निराकरण यदि करेंगे तो श्रुति विरोध नामक दोष आएगा। न च संलक्षणम एव ब्रह्म न बोध लक्षणम इति शक्यम वक्तुम। ब्रह्म सदात्मक ही है, बोधात्मक है नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते इसलिए कि विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात यदि ब्रह्म को सदात्मक ही मानेंगे, बोधात्मक नहीं मानेंगे, तो ब्रह्म को केवल निर्विकार ज्ञान स्वरूप बताने वाली जो श्रुति है विज्ञान घन एव इत्यादि, उसका अप्रामाण्य सिद्ध होगा, वे अप्रमाण हो जाएगी। तो उसमें वैयर्थ यानी अप्रामाण्य सिद्ध न हो ब्रह्म को चेतन बताने वाली श्रुति में, इसलिए ब्रह्म को सन्मात्र नहीं माना जा सकता और बोधात्मकता का निराकरण नहीं किया जा सकता। ब्रह्म को बोधात्मक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो ब्रह्म को चेतन बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा। एक और दूसरा हेतु बताया जा रहा है, यदि ब्रह्म बोधात्मक नहीं है, जड़ है, सत्व है लेकिन जड़ है, जैसे सांख्यों की प्रकृति प्रधान सत है किंतु जड़ है, बोधात्मक नहीं है, तो वेदांत जो है जड़, जो ब्रह्म है जो बोधात्मक नहीं है, चेतन नहीं है, उसके साथ चेतन पुरुष जो जीव है उसका अभेद नहीं बता सकता, और बताएगा तब भी वो अप्रमाण होगा। तो तत्त्वमशादि जो महावाक्य है चेतन त्वमर्थ जीव को तत्शब्दित ब्रह्म रूप बता रहे हैं, और वो ब्रह्म यदि बोधात्मक नहीं है, चेतन नहीं है, तो जड़ ब्रह्म के साथ चेतन त्वमर्थ जीव का अभेद बताने वाले तत्त्वमशादि ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वाक्यों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, ये भी कहा जा रहा है। तो कथम, इसका उत्तरण है टीका में, ब्रह्मणो बोध रूपत्व निराशे जड़त्वात् जीवा भेद श्रुति बाधश्च स्यात् इत्याह कथम वा इति। यदि द्वितीय अधिकरण का आरंभ ब्रह्म में बोधत्व का यानी चेतनत्व का निराकरण करने के लिए मानेंगे, तो जिन एक देशियों के मत में ब्रह्म में बोधत्व नहीं है, द्वितीय अधिकरण का आरंभ इसीलिए है कि ब्रह्म बोध स्वरूप नहीं है ये बताना, तो जिन एक देशी के मत में ब्रह्म बोध स्वरूप नहीं है उन एक देशियों के मतानुसार फिर जड़ ब्रह्म हो जाएगा, तो जड़ ब्रह्म के साथ चेतन जीव का अभेद बताने वाले तत्वमशादी श्रुति वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे। इनमें तो ये अभेद श्रुति बाध स्यात् इस अभिप्राय से लिखते भाष्य में कि कथम वा निरस्त चैतन्यं ब्रह्म चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन उपदिश्येत। तो जो निर्विशेष चेतन ब्रह्म है, निरस्त चैतन्यं ब्रह्म यानी जिसमें चैतन्य है नहीं, बोध रूपता है नहीं, यानी जड़ है, निरस्त चैतन्य ब्रह्म हो जाएगा जड़ ब्रह्म। तो जड़ ब्रह्म और जीवस्य आत्मत्वेन कथम उपदिश्येत। तो जीव तो चेतन है, तो चेतन जीव के आत्मा के रूप में जड़ ब्रह्म को श्रुति कैसे कहेगी तत्त्वमस्यादि, अने जीव के साथ अभेद ब्रह्म का कैसे बता पाएगी, और बताएगी तो अयुक्त अभेद होगा, जड़ और चेतन का अभेद युक्ति संगत नहीं है, युक्ति विरुद्ध है। नापि इत्यादि के अवतरण टीका है, न तृतीय इत्याह नापि इति। तो तृतीय विकल्प है तो सत्ता रूपत्व का निराकरण, सत्ता निराश, ये कहेंगे कि ब्रह्म चेतन तो है लेकिन सत नहीं है, तो तुच्छ हो जाएगा, फिर सत्ताहीन चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा, तो आकाश के पुष्प के तरह तुच्छ हो जाएगा। हाँ, प्रातिभाषिक तुच्छ हो जाएगा, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। तो नापी इत्यादि का भाष्य देखिए कि नापि बोध लक्षणम एव ब्रह्म न सल्लक्षणम इति शक्यम वक्तुम। बोध लक्षणम एव ब्रह्म न सल्लक्षणम इति वक्तुम न शक्यम, कि ब्रह्म सदात्मक ही है बोधात्मक नहीं है, ये क्या बोधात्मक ही है सदात्मक नहीं है, उसमें सत्ता नहीं है, सत्ताहीन बोध ब्रह्म है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो उस समय इन श्रुतियों में अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। यदि बोध ही बोध रहित सत्ता ही ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं तो प्रज्ञान घन इत्यादि श्रुतियों में वैयर्थ की आपत्ति, अप्रामाण्य की आपत्ति, और सत्ता बोधहीन सद्रूप मानते हैं तो ये क्या नाम सत्ताहीन बोध ब्रह्म का स्वरूप है ऐसा मानते हैं तो अस्तित्व उपलब्ध इत्यादि जो श्रुतियां हैं वे अप्रमाण हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व उपलब्धव्य इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात। तो अस्तित्व उपलब्धव्य ये जो ब्रह्म का स्वरूप है, क्या नाम ब्रह्म को सद्रूप बताने वाली श्रुतियां हैं वे अप्रासंगिक हो जाएगी, इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। साथ में और भी दोष बता रहे हैं, कथम वा निरस्त सत्ता कह इत्यादि से, इसकी अवतरण टीका है, सत्ता निरासे बोधस्य तुच्छत्वं च स्यात् इति आह कथम इति। सत्ता का निराकरण करेंगे यदि तो बोधस्य तुच्छत्वञ्च स्यात्। बोध तुच्छ होगा यानी आकाश पुष्प के तरह, आकाश पुष्प वैसा सत्ताहीन है, ऐसे अलीक हो जाएगा। तो कथम वा निरस्त सत्ता कह बोध अभ्युपगम्येत। तो जैसे जिसकी कोई सत्ता है नहीं, ऐसे आकाश का पुष्प स्वीकार नहीं होता, वंध्यापुत्र स्वीकार नहीं होता, वो है ही नहीं, ऐसे सत्ताहीन बोध क्या होगा। तो कथम वा निरस्त सत्ता को बोध अभ्युपगम्येत, वंध्यापुत्र के तरह अत्यंत असत्व की आपत्ति आएगी। और थोड़ी टीका को देखिए, न च बोधस्य सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता इति वाच्यम्। यदि कोई ये कहे, ये जो इस अधिकरण के द्वितीय अधिकरण को आवश्यक बताने वाले एक देशी हैं, वे ये कहते हैं बोध और सत्ता ये अलग अलग नहीं है, सत्ता से बोध का अनतिरेक यानी अभेद होने से सत्ताहीन बोध नहीं होगा, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं इतिनच वाच्यम। हाँ, तो बोधस्य सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता, बोध को तुच्छ यानी आकाश पुष्प के तरह, वंध्यापुत्र के तरह नहीं कहा जा सकता, अत्यंत असत तुच्छ अलिक। क्यों कहते हैं? इसलिए कि सत्ता अनतिरेकात् वो तो सद्रूप है, सत्ता से अनतिरिक्त है ना, सत्ता से अभिन्न है। ये एक देशी ऐसा कहते हैं यदि, तो सिद्धांति कह रहे हैं कि इति नच वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते हो। ऐसा कहोगे यदि सत्ता और बोध ये एक रूप है, बोध में सत्ता का अनतिरेक है, तो फिर बोध शब्द और सत्ता शब्द पानी और जल ये दो शब्द जैसे एक अर्थ के बोधक हैं, पर्याय हैं, ऐसे सत और बोध ये पर्यायवाचक शब्द बन जाएंगे, सत्ता और बोध। लेकिन इनमें पर्यायत्व एक देशी को अभिप्रेत नहीं है, इनका प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। ते कह रहे हैं कि सद्बोध पदयोर वाच्य अनतिरेके पर्यायत्व प्रसंग, जैसे पानी और जल इन दोनों शब्दों का वाच्यार्थ अलग अलग नहीं है, एक है, तो पर्यायवाचक शब्द हैं। ऐसे सत और बोध इन पदों का अर्थ यदि एक होगा, बोध शब्द के वाच्यार्थ ज्ञान को, चैतन्य को सत्ता से अनतिरिक्त मानेंगे, का मतलब सत्ता शब्द का अर्थ और बोध शब्द का अर्थ एक हो गया, एक हो गया तो फिर सत्ता और बोध ये दो शब्द पर्याय रूप मानने की आपत्ति आएगी, ये दोष बताया। बोध को सत्ता से अनतिरिक्त मानने पर यह आपत्ति आती है। सद्बोध पदयोर वाच्य अनतिरेके पर्यायत्व प्रसंगात, इसलिए ये नहीं कह सकती बोध से सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो तुच्छत बोध में जो तुच्छत्व की आपत्ति दी, सत्ता का निराकरण करेंगे तो वो आपत्ति बनी रहेगी। और यदि एक दोनों सत्ता रूप ही बोध को मानना चाहोगे तो फिर सत्ता शब्द और बोध शब्द में या तो पर्यायत्व स्वीकार करने की आपत्ति आएगी, ये भी इष्टापत्ति नहीं है। पर्यायवाचक शब्दों का साथ साथ प्रयोग नहीं होता, फिर सत्ता और ज्ञान पर्यायवाचक शब्द होंगे, तो सत्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें सत्यम और ज्ञानम ये पर्यायवाचक दो शब्द हो जाएंगे ना। और एक वाक्य में जैसे जल पानी लाओ ऐसा प्रयोग नहीं होता, ऐसे सत्यम और ज्ञानम पद का पर्यायवाचक पदों का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो सत्ता निराशे बोधस्य तुच्छत्वं च स्यात्। अच्छा ये आगे है, सद्बोध पदयोर वाच्यानतिरेके पर्यायत्व प्रसंगात। आगे हैं नापि उभयलिंगम एव, ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में इसकी अवतरण टीका, एवं सिद्धांतम फलाभावेन दूषयित्वा पूर्वपक्षम दूषयति नापि इति। यानी द्वितीय अधिकरण का जो सिद्धांत है, एक देशी के द्वारा स्वीकृत जो द्वितीय अधिकरण प्रकाशवच्च अव्यर्थ इत्यादि से, उस अधिकरण के सिद्धांत अंश का निराकरण कर दिया गया। उसमें विद्यमान दोष बता, सिद्धांत क्या नाम, द्वितीय अधिकरण का आरंभ किस लिए है बताओ, ये पूछ करके। हाँ, अब जो पूर्व पक्ष है द्वितीय अधिकरण का, जो शुरू में टीका में बताया था, उसका निराकरण कर रहा है, उसमें दोष बता रहे हैं। पूर्व पक्षम दूषयति, पूर्व पक्ष था कि सद न सद्रूपम एव ब्रह्म किंतु प्रकाशवच्च चिद्रूपंच अवयर्थ्यात इत्यादि से बताया गया, वो पूर्व पक्ष है द्वितीय अधिकरण का, टीका में था ना। और उस पूर्व पक्ष में दोष हैं ये, नापि उभय लक्षणम एव ब्रह्म इति शक्यम वक्तुम। ब्रह्म उभय रूप है, सत और बोध उभयात्मक ब्रह्म है, ये द्वितीय अधिकरण का एक देशी के अनुसार पूर्व पक्ष है, और यह पूर्व पक्ष भी उचित नहीं है। इसे उभय लक्षणम एव ब्रह्म, ये तो पूर्व पक्षी कहेंगे द्वितीय अधिकरण के, कहते हैं इति नापि शक्यम वक्तुम, इति वक्तुम नापि शक्यम, ये भी नहीं कह सकते, पूर्व पक्ष भी ठीक नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि पूर्वाभ्युपगम विरोध प्रसंगात। जो प्रथम अधिकरण में स्वीकार किया है पूर्व एक देशी नहीं, पूर्व अधिकरण है न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम, ये पूर्व अधिकरण है, उसके सिद्धांत में एक देशी ने स्वीकार किया कि परस्य ब्रह्मणः उभय लिंगम स्थानतोपि न, उभय लिंगम यानी उभय रूपत्व, तो ब्रह्म उभय रूप नहीं हो सकता, ये तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया, यानी निराकरण हुआ एक प्रकार से पूर्व अधिकरण में ही उभय रूपता का, और फिर उसका स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि नापि उभय लिंगम एव ब्रह्म शक्यम वक्तुम, क्यों? तो पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंगात, पूर्व अभ्युपगम है उभय रूपत्व का अभाव, नापि स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम, इस प्रथम सूत्र से पूर्व अधिकरण में ये स्वीकार किया गया था कि ब्रह्म उभय रूप है नहीं, और अब यहाँ अभ्युपगम जैसा करना पड़ रहा है पूर्व पक्षी को उभय रूप बता करके, ये पूर्व अभ्युपगम का विरोध नामक दोष आएगा। वो जो प्रसंग है पूर्व अभ्युपगम विरोध का, उसी को स्पष्ट करने जा रहे हैं, सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन बोध व्यावृत्तया च सत्तया इत्यादि से, जो एक प्रकार से हेतु बताया पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंग बताया ना, वो पूर्व अभ्युपगम विरोध कैसे हो रहा है इसे स्पष्ट कर रहे हैं। प्रसंगम एव आह, ये सत्ता इत्यादि का अवतरण है टीका में, जो हेतु बताया गया है पूर्व पक्ष में दोष बताने के लिए भाष्य में सूत्रात्मक हेतु है पूर्व अभ्युपगम विरोध विरोध प्रसंगात। इसमें पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंग कैसे आता है उसे स्पष्ट करते हुए प्रसंगम एव आह, जिस प्रसंग को अनिष्ट प्रसंग के रूप में दिखाया जा रहा है, उस प्रसंग को यहाँ पर दिखाते हैं। सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन, बोध व्यावृत्तया च सत्तया इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।